cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Ach, jak one szybko rosną. Kwiaty? Nie, dzieci. Chodź, poszukamy dla nich prezentu. Wszystko na Dzień Dziecka? Na Allegro mają. A do tego szeroki wybór zabawek ogrodowych w super cenach. Allegro. Nasz największy sklep. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 maja, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O komisji mającej zbadać wpływ Rosji na bezpieczeństwo Polski rozmawiali goście śniadania w Trójce. Minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku wyniesie powyżej 4200 zł, powiedziała minister rodziny i polityki społecznej. Za godzinę rewolucje naukowe na Stadionie Narodowym. Rozpoczyna się 26. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. O powołaniu komisji do spraw badania rosyjskich wpływów na bezpieczeństwo Polski rozmawiali politycy w śniadaniu w Trójce. Sejm przyjął wczoraj ustawę odrzucającą sprzeciw Senatu. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta. Pomysł powołania komisji w takiej formule krytykuje Krzysztof Gawkowski z Lewicy, przekonując, że jej członkowie będą mieli zbyt duże uprawnienia. Oni bez żadnej odpowiedzialności, bo nie mają trybu odpowiedzialności, będą mogli pociągnąć każdą osobę w państwie, bez względu czy jest prezydentem, posłem, czy jest zwykłym obywatelem, do odpowiedzialności zabraniającej pełnić funkcje publiczne 10 lat i nie będzie od tego trybu, politycznego trybu, odwołania. Mirosława Stachowiak-Różecka z Prawa i Sprawiedliwości odpowiedziała, że od decyzji komisji będzie można się odwołać do sądu. Rzeczywiście ta komisja jest organem administracyjnym jednoinstancyjnym, ale nieprawdą jest, że nie ma trybu odwoławczego. Jest normalny, ustrojowy tryb odwoławczy, a więc sąd. Tak samo jest, jeśli chodzi o komisję weryfikacyjną warszawską i takie rzeczy się dzieją. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot nie chciał mówić o tym, jaką decyzję w sprawie ustawy podejmie głowa państwa. Prezydent uważa, że im więcej jawności w życiu publicznym, im więcej wyjaśniania tego, co budzi publiczne kontrowersje, tym lepiej, po pierwsze. Po drugie, termin do września jest zasadniczo krótkim terminem, jak na badanie takiej poważnej materii. Przypominam tylko, że ja nawet sprawdzałem komisje śledcze, które pracowały w parlamentach poprzednich kadencji. Zdaje się, że żadna z nich nie zamknęła się raportem w ciągu krótszym niż rok. W ustawie Komisji do spraw badania rosyjskich wpływów w latach 2007-2022 zapisano, że raport ma być gotowy 17 września tego roku. Minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku wyniesie powyżej 4200 zł, powiedziała minister rodziny i polityki społecznej. W związku z wysoką inflacją, tak jak w tym roku, będzie ono ustalane w dwóch terminach. Od 1 stycznia i od 1 lipca, podkreśliła Marlena Maląg. Jak przypomniała szefowa resortu rodziny, w 2015 roku minimalne wynagrodzenie kształtowało się na poziomie 1750 zł. Rozmieszczenie taktycznej broni jądrowej na Białorusi potępił prezydent Stanów Zjednoczonych. W odpowiedzi na pytanie Polskiego Radia Joe Biden powiedział, że jego reakcja na plany Rosji jest skrajnie negatywna. Rosyjski minister obrony ogłosił w tym tygodniu porozumienie z władzami w Mińsku o rozmieszczeniu na terytorium Białorusi taktycznej broni jądrowej. Prezydent Aleksander Łukaszenko powiedział, że broń ta jest już w drodze. O reakcję na te plany zapytałem prezydenta Joe Bidena. Moja reakcja jest skrajnie negatywna. Odpowiedział amerykański prezydent przed odlotem helikopterem Marine One do Camp David. Po podpisaniu porozumienia w sprawie taktycznej broni jądrowej przez Rosję i Białoruś, rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre powiedziała, że prezydent Biden będzie monitorował sytuację, ale zaznaczyła, że USA nie widzą na razie powodu do zmiany własnej postawy nuklearnej. Jean-Pierre oceniła działania Putina jako prowokacyjne i podkreśliła, że Stany Zjednoczone pozostają wierne zobowiązaniom do zbiorowej obrony w ramach NATO. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski, Polskie Radio. Za godzinę na Stadionie Narodowym w Warszawie rozpocznie się 26. już piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Tematem przewodnim w tym roku są rewolucje naukowe. Radio jest najważniejszym organizatorem debaty na temat przyszłości sztucznej inteligencji, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia dyrektor Biura Programowego Publicznej Rozgłośni. Paweł Kwieciński podkreślił, że należy zastanowić się nad odpowiednim wykorzystaniem nowych technologii. Nauki matematyczne, fizyczne, chemiczne, tam gdzie są eksperymenty, tam gdzie są medyczne, informatyczne, tam jest postęp, który widzimy. A radio to człowiek. Wobec tego tam są pytania, czy ten nasz świat, czy rozwiązania, czy to, co robimy, już jest gotowe na tę naukę. Czy my tą sztuczną inteligencję jesteśmy w stanie wykorzystać dla nas, dla ludzi, czy być może ona sama wykorzysta się w sposób, jaki byśmy nie chcieli. Wobec tego radio, jako reprezentant ludzi, jest najważniejszym w moim przekonaniu znów organizatorem i inspiratorem tej debaty.

Najważniejsza i najsmutniejsza wiadomość tego tygodnia. Nie żyje Tina Turner. Miała 83 lata. Wokalistka od lat cierpiała na chorobę nowotworową. Hołd artystce złożyło wiele gwiazd, m.in. Mick Jagger, Naomi Campbell i Beyoncé. Fakt, że dzieci gwiazd i celebrytów próbują robić karierę, nikogo nie dziwi. Rob Grant chwali się, że będzie nepo daddy, co możemy określić jako odwrócony nepotyzm, bo to on jest ojcem słynnej gwiazdy, czyli Elizabeth Grant, znanej jako Lana Del Rey. Tata wokalistki pracuje nad swoją debiutancką płytą Lost at Sea. W tworzeniu albumu pomaga mu córka. 69-letni przyszły muzyk nie narzeka na brak finansów, a kto bogatemu broni realizować swoje fantazje. Grupa The Cure lubi zaskakiwać swoich fanów podczas koncertów nowymi piosenkami. We wtorek publiczność Los Angeles poznała utwór Another Happy Birthday. Robert Smith nie ukrywa w piosence, że nie jest fanem celebrowania urodzin. Są przypuszczenia, że utwór przeleżał wiele lat w szufladzie. Matthew Knowles, ojciec Beyoncé i menadżer Destiny's Child, namawia swoje podopieczne do nagrania jeszcze jednej, ostatniej płyty. Grupa rozwiązała się w 2006 roku, a panie razem na scenie ostatni raz pojawiły się w 2018. Ojciec Beyoncé dodał, że solowe kariery wokalistek Destiny's Child nie były przypadkiem, a zaplanowaną strategią ich rozwoju. Miejmy nadzieję, że już wkrótce zaśpiewają Say My Name. Kasia Linz powraca piosenką Po trupach do ciebie i rusza w trasę koncertową. Przypomnijmy, że na polskim rynku debiutowała w 2018 roku albumem Wiersz ostatni. Eurowizyjne piosenki coraz popularniejsze. Lorin ze swoim przebojem Tatu podbija światowe listy przebojów. W Wielkiej Brytanii piosenka debiutowała na drugim miejscu zestawienia. Na szóstą pozycję wskoczył Carria i Cha Cha Cha. Piosenka I Wrote a Song Mae Müller też powróciła po konkursie do pierwszej dziesiątki. Reprezentantka Wielkiej Brytanii na 15 września zapowiada swój debiutancki album Sorry I'm Late. Tamika, chociaż urodziła się w Stanach Zjednoczonych, muzyczną karierę robi w Europie u boku wielkiej gwiazdy reggae Gentlemana. Dziś w nasłuchu światowa premiera jej nowej piosenki Beautiful. Producentem nagrania jest Christian Walczak, czyli Keija Sand. Gentleman i Tamika wyruszają w trasę koncertową i będzie tam można usłyszeć ten utwór. Oficjalna premiera 30 maja. To był nasłuch, więcej w trójkowych mediach społecznościowych. Państwo listy przebojów trójki po godzinach, za nami jest 60. notowanie. Tomek Żonda chwilę temu powiedział, że najważniejsza i najsmutniejsza informacja tego tygodnia to fakt, że nie żyje Tina Turner. W związku z tym dziś w audycji będą Państwo mogli wysłuchać fragmentów rozmowy z artystką. Będzie opowiadała o kulisach nagrywania swojej bardzo ważnej płyty, czyli Private Dancer. A przy okazji warto też dodać, że wśród trzech piosenek propozycji 60. wydania listy przebojów trójki jest również utwór We Don't Need Another Hero, ale nagrany zupełnie inaczej i zupełnie na nowo przez grupę Ghost. Fantastyczne We Don't Need Another Hero, zagrane, zaśpiewane przez grupę Ghost. No, jako hołd oddany Tinie Turner. Przy okazji jest to piosenka, propozycja 60. wydania listy przebojów trójki. Można już głosować lpt.polskieradio.pl albo nasza aplikacja. Obiecaliśmy Państwu fragmenty rozmowy z artystką o jej płycie Private Dancer. Sięgnęliśmy do rozmowy z archiwalnej audycji trójki. Strona pierwsza, strona druga. Proszę posłuchać, jak Tina opowiadała o procesie produkcyjnym płyty. Mój menadżer Roger Davis zorganizował mi europejską trasę koncertową i chciałbym promowała na niej nową piosenkę. Nie miało znaczenia, czy to będzie hit, miałam po prostu wydać coś, by było o czym mówić. Martin Ware z Heaven 17 wydał właśnie płytę. Zrobiłam z nimi cover Temptations i pomyślałam, że z nim chciałabym pracować. Skontaktowaliśmy się z Martinem z pytaniem, czy zrobiłby ze mną piosenkę, którą mogłabym promować w Europie na trasie. Było to Let's Stay Together, okazało się wielkim przebojem. Nie miałam nic ponadto, nie miałam piosenek, kontraktu, producenta, nic. Zaczynałam od zera. Biegałam z moim menadżerem od studia do studia, dużo się przy tym śmiejąc. I tak powstał ten album. Wiecie, że wyrobiłam się z tą płytą w 2 tygodnie? W tydzień nagrałam wszystkie moje wokale, spotkałam się z producentami. Zrobili, co mieli do zrobienia, zmiksowali wszystko w trybie natychmiastowym. Roger, mój menadżer, zorganizował tłoczenie i płyta była na rynku. Wszystko od początku do końca w miesiąc. A to tylko fragment z tych fragmentów. Jeszcze kilka Państwu przypomnimy archiwalnej rozmowy z Tiną Turner na temat tego, jak nagrywała swoją fantastyczną płytę Private Dancer. Tymczasem proszę posłuchać miejsca 260. wydania listy przebojów trójki. Obroniona pozycja przez Darię ze Śląska, Kill Bill. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nieprzypadkowo, bo dokładnie 34 lata temu, co do dnia, na stadionie jeszcze ówczesnym dziesięciolecia w Warszawie, pierwszy raz w Polsce wystąpił Stevie Wonder. A my teraz wróćmy do archiwalnej rozmowy z Tiną Turner o jej płycie Private Dancer. Na tym albumie jest jeden z najważniejszych utworów w jej karierze, czyli What's Love Got To Do With It. Pierwszą piosenką, którą dostałam na ten album, było What's Love Got To Do With It, Terry'ego Brittena. Terry Britton, What's Love Got to Do With It? Pomyślałem, co to za dziwna piosneczka? To nie jest rock and roll. Gosh, what a strange little song. It's not rock and roll. Ale Roger upierał się, że ona ma wielki potencjał, a ja nie chciałem jej nagrywać. Musiał siłą zaciągnąć mnie do studia. W końcu powiedział, musisz poznać Terry'ego Brittena. Siedział w pokoju z gitarą, na której zaczął grać. Pomyślałem, wow, ten koleś potrafi grać. And I went, oh, this guy can play. I mean, it was. Od razu wiadomo, że zrobisz tą muzyką, co tylko chcesz. He can make it into whatever you want it. A później poznałam Roberta Heine, jego żonę. Pracowali jako kompozytorzy, musieli cię najpierw poznać. Tak właśnie mieli w zwyczaju. Ta piosenka Terry'ego była dla mnie kompletnie nie rock'n'rollowa. Nie miałam pojęcia, jak się coś takiego śpiewa. Byłam wtedy raczej wykonawczynią, nie aktywnie nagrywającą artystką. More performer than recording artist, and I thought of głowiłam się, jak coś takiego nagrać. Terry zmienił dla mnie ten numer, bo powiedziałam mu, co mi się w niej nie podoba. Zmienił tonację, refren, zaśpiewałam to ponownie. Zaczęło mi się podobać. To była niezwykła dla mnie rzecz, ale przy tym tak inna. Stała się przebojem, bo nic takiego nie było wtedy na rynku. To jedna z tych piosenek, które jak masz szczęście, dostajesz raz na dekadę. Program trzeci Polskiego Radia. Looked in the mirror, so many people standing there. I walked towards them into the floodlights. I heard no echo. Distortion everywhere. I felt my ego. I felt rebuttal standing there. Found my transcendence. It played in mono painted. Narcyzyst i zespół Blur. Jeśli chodzi o 60. wydanie listy przebojów trójki, które odbyło się wczoraj, to była najwyżej notowana nowość. Piosenka zameldowała się od razu na miejscu 11. 60. wydanie listy przebojów trójki za nami. Wczoraj się odbyło. Do Państwa wglądu rzecz jasna na naszej internetowej stronie. Zachęcam lptpolskieradio.pl albo używając naszej aplikacji, żeby zapoznać się z tym zestawieniem, być może już podjąć decyzję i zagłosować na swoich faworytów i w ten sposób ułożyć kolejne notowanie. lptpolskieradio.pl albo nasza aplikacja. W piątek od godziny 19.61 wydanie listy przebojów trójki. Czy Państwo pamiętają, albo czy Państwo pamiętali, że wczoraj swoje urodziny 59. świętował Lenny Kravitz? No chyba nie bardzo Państwo o tych dniach pamiętali, bo Lenny Kravitz zaliczył bardzo solidny zjazd. Jego piosenka How Long Have You Been Blind wylądowała ostatecznie na miejscu 24 i to był spadek aż o 10 miejsc. Trouble in the city.